zajednica, unutar kolegija koji je online, oni će dobiti neka temeljna znanja o volontiranju, ali zapravo u sam kolegijum ulazi broj sati koji će odraditi zapravo u organizaciji volontirajući za sveučilišne sportske igre. Ono što je jako važno je to da je to 3 ECTS-a, dakle ono što mi želimo reći nije to nagrada za njihovo volontiranje, to je nagrada za njihov doprinos zajednici. Volonteri su večeras odradili svoj prvi zadatak vezan za igre. Ispred gradske knjižnice napravili su pa pravo malo improvizirano igralište gdje su predstavili nekoliko sportova koji su zastupljeni na igrama. Poslušajmo što ih je motiviralo za prijavu i što očekuju od samih igara. Ana Bura, studentica sam 3. godine preddiplomskog studija biotehnologije i istraživanja lijekova. Prijavila si se za volontirat na Europskim sveučilišnim igrama u Rijeci. Kako to? Kako si uopće čula za to? Pa vidjela sam na Fejsu, naravno. I s obzirom da već sam volontirala na raznim događajima, pa sam se odlučila ovdje prijaviti, ipak je ovo internacionalni događaj za upoznat nove ljude i steknuti nova prijateljstva i steći novo iskustvo. Što očekuješ u Rijeci, kako će to izgledati? Pa nadam se da će biti puno ljudi, da ćemo se svi dobro zabaviti i da ćemo uživati u natjecanjima. Boris Pribanić, student ekonomije na engleskom tu u Rijeci. Završavam 3. godinu ove godine. Jako mi je drago što imam priliku sudjelovati na europskim igrama mladih u Hrvatskoj, zato što od uvijek volim sport, a volontiranje mislim nije strano. Tako da mi je jako drago što imam tu priliku ovo ljeto. Očekuješ li nešto posebno od Rijeke i Zagreba, kako će to izgledati? Pa očekujem da će rasturiti svaka očekivanja, što sigurno i hoće. Ja sam Iris Car, fakultet i odjel za biotehnologiju. Danas si tu predstavljaš grupu volontera koja sudjeluje na europskim sveučilišnim igrama. Kako to da si se prijavila na tako nešto? Pa već sam prije sudjelovala kao volonter na sličnim manifestacijama, pa sam odlučila kao zašto ne i na ovome, budući da je to univerzijada između različitih sveučilišta, pa eto. Ja očekujem ovako, ono, nevezano za nešto novo, da Rijeka pobjedi na nekim stvarima, a što ovako, očekujem da ću upoznat razne ljude. Pa ima dosta ljudi s mog fakulteta koji su se prijavili, a čula sam, pa čini mi se preko Facebooka, najjednostavnije ono. Laptom u mikrofon! Kada pričamo o sveučilišnim igrama, jedna od prvih stvari koja nam padne na pamet je i svakako njihova službena maskota Hrki. On se sa studentima druži na skoro svim događanjima vezano u studentski život, viđamo ga na sportskim natjecanjima, sudjelovao je čak i na riječkom karnevalu. Sa nama je bio i večeras, a evo što nam je imao za reći. Evo sa nama Hrki, glavna sveučilišna maskota trenutno u Hrvatskoj. A evo, bok ljudi, ja sam Hrki i mogu reći da je stvarno predivno ovako jedno iskustvo, uživati tu, zezati se sa ljudima, smijati se njima ispod maske. Ipak taj osmijeh nije toliko lažan koliko se vidi na masci. Zbilja predivno i svakako predivno iskustvo. Jako se povezuješ sa studentima, vidjeli smo da si bio i na karnevalu, na svim općenito studentskim događanjima. Dosta pozitivno to sve utječe na njih. Kako studenti općenito reagiraju na tebe, ovi naši, pa i strani, već vidimo na Facebooku da je to dosta sve poznato. Pa evo, mogu priznati da dosta je ekipa zainteresirana ovako za fotografije i takve stvari. Uvijek će rado doći da uslikati se uvijek vedrog lica, tako da nemamo stvarno samo pohvale za studente. Uskoro, znači još 143 dana do tih igara, imaš li neku poruku za kraj još ljudima koji se nisu prijavili za volontiranje ili koji će sudjelovati općenito na igrama? Naravno, narode, prijavite se, samo dođite slobodno, prijavite se i uživat ćete garantirano. Evo, čuli ste Hrkija, svi koji nisu neka se prijave za volontiranje na igrama, dobra zabava mi je definitivno zagarantirana. Nemojte da vam izgovor sad bude nisam znao gdje, nisam znao kako. Za sve te informacije imate na službenim stranicama eug2016.com ili na našim internet stranicama sova.uniri.hr. Laptom u mikrofon! Osim volontera, plesača i pjevača, poglede prolaznika privlačio i novi sport, spikeball. Sportski entuzijast, kako se to napisala? Ali ajmo, sportski fanatik Vinko Azunović rekao nam je nešto više o spikeballu, ali i drugim rijetkim i novim sportovima. Prvi zanimljiv sport kojeg, nakon što sam bio demonstrator odbojke na faksu i igrao nogomet za faks i svugdje po svim sportovima za faks riječki sveučilište nastupo, otkrio sam frisbee koji se punim imenom naziva Ultimate Frisbee, varijanta ragbija sa frisbijem u kojem nema teklinga, nema rušenja, ali poanta je ista ko u ragbiju doći do protivničke end zone za osvojit poen. Na jednom turniru kojeg organiziram, gdje je međuvremeno organiziran na Hvaru i na Rabu, su Englezi donijeli spikeball i tu nastaje moja nova ljubav. Spikeball koji je ukratko kombinacija picigina i odbojke. Ima se set koji je sličan na trampolin, o kojega treba udariti lopticu i nakon toga spikeball liči na odbojku. Igrači iz iste ekipe koji se igra 2 na 2 imaju 3 dodavanja za dovesti u najbolju poziciju i šutat na taj trampolin iz kojega je poanta da protivnička ekipa je u najtežoj poziciji za vratiti. A oni žele vratiti i tako dok loptica ne padne na poen, se igra nastavlja se poen. Možda zvuči ovako blentavo u teoriji. Definitivno što je na malom području. Na malom području brzo se nauči, mogu guštati žene, djeca, muški, klinci 60 do 69. Možda i 70, to ćemo još isprobati, nije probana. 2 na 2, 3 na 3, koliko? 2 na 2, 3 na 3, idealno 2 na 2 i službeno 2 na 2. Stvarno djeca od 4-3 godine već mogu guštati, a vani u Americi već postoji službena državna prvenstva i planiramo napraviti veliku završnicu na Rabu, na rajskoj plaži, gdje ćemo kroz razne mini turnire skupiti najbolju elitu, krem de la krem spikebola i dovesti ih na najprirodniju podlogu da igramo na pjesku. I tu će biti razne nagrade, benefiti za igrače i to je to. Ako se neko u Rijeci želi priključiti spikeball timu, tako, nek nas podraži na spikeball Croatia Facebook stranici i tamo ćete naći sve detalje. Se sastajete redovito? Friško, ovo je došlo, jučer je došao spikeball set u Hrvatsku, tako da sastajem se s sobom svaki dan, s drugima će se sastajati kad oformimo klub koji će biti vrlo, vrlo skoro. Na Spikeball Croatia, ponavljam, Facebook stranica će biti svi novi detalji i preko kojeg možete naručiti set za sebe, može se igrati u dvorištu sam za sebe ili ćemo se u klubovima nalaziti za malo ozbiljnija natjecanja i druženja. Evo, ti si imala priliku igrati taj spikeball, pa evo prenesem neke svoje dojmove. Tako je, bili smo Briks i ja večeras na tom otvorenju, to jest otkrivanju sata, i malo smo igrali spikeball oboje kao bivši odbojkaši, pa kao odbojka na nekom trampolinu. Zapravo ne znam što je to, da li je to picigin ili odbojka ili sve nešto skupa. Zbilja jako zanimljiv sport. Iako moraš biti dosta, se krećeš se, nije baš kao obična odbojka inače, tako da baš evo vrhunska zabava je definitivno tu zagarantirana, tako da mislim da ćemo se okušat kad se formira zapravo taj klub, tako da pozivamo sve isto slušatelje. Jako zanimljivo, pogledajte malo videa, imate ih po YouTube-u i svugdje negdje, tako da mogu bi vas zanimati. Spajkbolaš. Test jedna. Evo, kako ovo i dalje bar djelomično sportska emisija, vrijeme je za neizostavnu rubriku Potest 1. Ovoga puta svoje mjesto u njoj nije našao neki individualni sportaš, nego upravo vi, dragi slušatelji. Vi kao sportski entuzijasti koji što na tribinama, što iza svojih malih ekrana pratite svaki korak svog omiljenog kluba. Neovisno o tome pobjeđivali oni ili gubili, igrači i treneri dolaze u klubove i odlaze, ali oni pravi navijači uvijek su vjerni i odani samo jednom klubu. Primjer toga vidjeli smo upravo večeras na Maksimiru, gdje je, iako je Rijeka neslavno poražena rezultatom u 3-0, od već godinama apsolutnog prvaka HNL-a Dinama imala navijanje samo za poželjet. Skoro 1000 pripadnika Armade otišlo je u Zagreb i bodrilo svoju momčad. Nadamo se da će se u idućem kolu odužiti i napraviti neki bolji rezultat. Moram priznati, mi se jako sviđa ovaj tvoj potez tjedna. Mogu se pohvaliti da sam ja bio gore među tih 1000 pripadnika i stvarno je bilo jako dobro. Evo, šteta što je ponovo Armada bila nekoliko razina iznad igre igrača, ali nadamo se da će se to promijeniti doskoro. Najavljuje se puno toga, ali nekako još uvijek taj Maksimir. Maksimir nam je jako, baš tako, trn u oku. Od 2010. ih nismo dobili tamo, to jest nitko ih nije dobio tamo, pa se bar ti možemo pohvaliti da smo bili zadnji koji su to napravili. Da, bar nešto. Evo, tako dolazimo do kraja ove fuzijske emisije. Spojili smo studomatiku i sport, sportomatiku, kako je to naš Brix rekao. Pa evo, možemo se zahvaliti Brixu što nam je pomogao u realizaciji ove emisije i pozdraviti sve slušatelje do one iduće nedjelje od sportskog tima Radio Sove. Do pozdrav! Laptop u mikrofon! Sve o studentskoj tematici, problematici, saznite u Studomatici.